द्वितीयम दुषयति, दो कितने चार विकल्प हुआ था। तत्र तदा प्रामाण्यम वेदांत वाक्य सदैव समय इत्यादि वाक्य अप्रमाण प्रमाण उत्पादकत्व वा अप्रमाण प्रमाण के उत्पादक नहीं। दुष्ट सामग्रीत्व वा मानांतरण अपहृत विषयत्व वा अपरोक्ष ज्ञानजनकत्व वा आद्य जो कहा प्रमाण उत्पादक तो ठीक नहीं, प्रमाण तो होता है वाक्य तो दशम स्तोमसी विधि नहीं, वाक्य है तो भी प्रमाणजनक है। से वाक्य तो हेतु व्यभिचार हुआ, दशम स्तोमसी में वाक्य तो हेतु रहेगा और वहाँ प्रमाण उत्पादकत्व तो है, इसे प्रमाण उत्पादकत्व तो साध्य व्यभिचार का व्यभिचार वाक्य तो हेतु में। द्वितीय दुष्य थी, द्वितीय क्या है दुष्ट सामग्री तम अम्मा अमात्वा शंका सद्भावान मांतरिश्चा विरोधतः वक्ष्यते तच्च यत्नेन लोकसिद्धोपपत्तिभिः। अमात्व शंका सद्भावात्, अमात्व शंका या असद्भावात्, अप्रमाण शंका ही नहीं अमात्व शंका असद्भावात्। मानांतरिश्च विरोध, अन्य प्रमाण से विरोधी नहीं, मानांतरण फल तो विषय तो तृतीय भी नहीं होगा, दुष्ट सामग्री तो नहीं, अमात्व अप्रमात्व की शंका नहीं वेद में। अप्रमाण शंका तो लौकिक वाक्य में अपुरुषय में नहीं होगा, और तृतीय के लिए जाएगा मानांतर अपहृतता नहीं, मानांतरिश्च विरोध कोई विरोध नहीं। वक्ष्यति एतच्च यत्नेन लोकसिद्धोपपत्ति, लोकसिद्ध युक्ति के द्वारा कहेंगे अपुरुषे वेदे दुष्ट सामग्री तो शंका अनवकाशात। पौरुषे वाक्य में दुष्ट सामग्री है भ्रमलिप्सा विप्रलिप्सा आदि, अपुरुषे वेद में नहीं। अत्रापि अमानत्वं दुष्ट सामग्रीत्वं अशक्य शंकम, अशक्या शंका यस्य, अमानत्व क्या है शंका, अशक्या अशक्या शंका यस्य तद अशक्य शंकम, अशक्य शंकम किम अमानत्वं दुष्ट सामग्रीत्व रूप अशक्य संज्ञा। तृतीयं प्रत्याह, तृतीय है मानांतरण अपहृत विषयत्व, मानांतरिश्च अविरोध तो प्रमाण दूसरे प्रमाण से विरोध ही नहीं। विशिष्ट स्वरूप विषयत्व न व्यवस्थित और न विरोधाशंका, तत्कथम प्रत्यक्षादि श्रुतिरपहृत विषयते इत्यर्थ। विशिष्टम च स्वरूपम च विशिष्ट स्वरूपे, विशिष्ट स्वरूपे विषय विषय ययो हो श्रुतिवाक्य प्रत्यक्षादि, वेद और प्रत्यक्षादि दोनों प्रमाण में विशिष्ट स्वरूप विषयत्व न व्यवस्थित प्रमाण हो, दो प्रमाण वेद प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाण दोनों विशिष्ट और स्वरूप, एक विशिष्ट विषय का एक स्वरूप विषय का, प्रत्यक्षादि स्वरूप विशिष्ट विषय का अहम सुखी दुखी आदि और स्वरूप विषय है वेद, न विरोधाशंका भिन्न विषय हो गया। कथत कथम प्रत्यक्षादि भी श्रुति अपहृत विषयत्व, प्रत्यक्षादि प्रमाण से श्रुति का विषय अपहृत, अपहृत विषय श्रुति सा श्रुति अपहृत विषया तस्या भाव अपहृत विषयता, श्रुति में अपहृत विषय तो आएगी यदि प्रत्यक्षादि से विरोध हो, प्रत्यक्षादि प्रमाण से श्रुति विषय का विरोध नहीं। श्रुति स्वरूप को कहती असंग है निर्धर्म के संसार ही, तो प्रत्यक्षादि विषय करते विशिष्ट को, विशिष्ट विषय का। चतुर्थम निराह, चतुर्थ हो गया अपरोक्ष ज्ञानाजनकत्व, ये भी नहीं आगे कहेंगे अतनंत क्षति तच। मानम ही यथामेयम ज्ञानम जनयति, मेयम अनतिक्रम यथामेयम ज्ञान जनयति, अर्थात विषय यदि प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष, अपरोक्ष परोक्ष है तो परोक्ष, अन्यथा प्रामाण्य होगा तो मान में प्रमात्व प्रमाणत्व है, प्रमाणत्व कैसे होगा यदि परमाजनक तो नहीं हो। परोक्षे परोक्षम अपरोक्षे च अपरोक्षम ज्ञान मान मानानुसार भाष्यम, क्या पाठ है परोक्षे अ अ अ प परोक्षे परोक्षम परोक्ष चाहे हाँ आगे परोक्षे परोक्षम अपरोक्षे च अपरोक्षम परोक्ष विषय परोक्ष ज्ञानम अपरोक्ष विषय अपरोक्ष ज्ञानम मानानुसारी प्रमाणानुसारी वाच्यम आत्मा च यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म है आत्मा अपरोक्ष है इत्यादि श्रुतेर नित्य अपरोक्षत अपरोक्ष नित्य अपरोक्ष अतस्तत्र अपरोक्षमेव ज्ञानम ज्ञानम आत्मनि विषय अपरोक्षमेव ज्ञानम इसे पहले तत्त्वमसि वाक्य से जो ज्ञान होगा वो अपरोक्ष ही है। अपरोक्ष होने पर भी संशय विपर रहने से अपरोक्ष जैसे नहीं लगने से परोक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। और कोई वहाँ वही सब परोक्ष कह सीधा परोक्ष कह देते संशय विपर है तो अपरोक्ष नहीं लगता है ऐसे कहीं समय आया टीका में अपरोक्ष में भी ज्ञान बाकी इसलिए अपरोक्ष ज्ञान होता है उसको विद्वत शब्द से कहा विद्वान के अधिकार कर्म में नहीं निष्ठा में वेदांत में संन्यास में उसी परोक्ष ज्ञान को लेकर के अपरोक्ष शब्द है किंतु प्रतिबद्ध है अथवा अदृढ़ है संशय विपर युक्त होने का नाम आत्मा च यद साक्षात इसे नित्य अपरोक्ष तत्र अपरोक्ष ज्ञान वाक्यम जनयते वाक्यम आत्मनि अपरोक्षमेव ज्ञान जनयते अपरोक्ष ज्ञान होगा इत्यादि लोक सिद्ध युक्ति अवसंभाव युक्त से युक्ति का आश्रय करने से तस्मिन् वाक्याद अपरोक्षम ज्ञान भवति वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होगा इति भाष्यकार वक्षति भाष्यकार कहेंगे। आवृत्ति रसकृत उपदेशात इस ब्रह्मसूत्र भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा जो पदार्थ है लक्ष्यार्थ में संशय विपर रहित ज्ञान नहीं हुआ तेषाम झटिति वाक्याद ज्ञान न उदेति लक्ष्यार्थ में संशय विपर ज्ञान नहीं है संशय विपर रहित ज्ञान नहीं तो वाक्य से ज्ञान होता ही नहीं। परीक्षा परीक्षा तो कुछ प्रश्न ही नहीं परीक्षा तो नहीं जब होगा अपरिचय होगा किंतु तब तो ज्ञान होता नहीं तो वाक्यार्थ ज्ञान होता नहीं जब तो वाक्य पदार्थ में संशय विपर रहित ज्ञान नहीं हो स्पष्ट है पदार्थ का ज्ञान नहीं हो तो वाक्यार्थ नहीं ज्ञान नहीं होगा पदार्थ में संशय विपर है तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा इसे वाक्यार्थ ज्ञान होता नहीं कहते। जब लगता होता ना तो त्वम असी का त्वम का एक एक पदार्थ ज्ञान हो गया लगता है वाक्यार्थ बोध हो गया किंतु जैसे वर्णिना सिंचेत में वर्णिना इसका अर्थ सिंचेत का अर्थ तो मालूम हो गया तो लगता है वाक्यार्थ बोध हो गया किंतु क्या ज्ञान हुआ पदार्थ बोध हुआ पदार्थ और वाक्यार्थ बोध में क्या भेद है पदार्थों का अन्वय बोध हो तो वाक्यार्थ बोध होगा पदार्थ का अलग अलग हो गया पदार्थ का अन्वय बोध नहीं हुआ अग्निना सिंचेत अग्निना मालूम और सिंचेत मालूम हो गया दोनों का अन्वय कैसे होगा अग्नि में शेक कर्णत्व बाधित है वाक्यम जनित इत्यादि लोग सिद्ध कहेंगे भाष्यकार कहेंगे हो गया न हो गया कथम वक्षति कैसे कहेंगे भगवान भाष्यकार इच्छाया चतुष्पाद चतुष्पान मा निराशेन साक्षात् ज्ञानफलं ततः नवसंख्याहृत ज्ञानो दशमो विभ्रमाद् यथा नवेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमानोऽपि तान्नव चतुष्पान मा निराशेन ततः साक्षात् ज्ञानफलम् यथा नवसंख्याहृत दशम विभ्रमात् न वेति दशमस्मिति तान् नव वीक्षमानोऽपि नव नव को देखता हुआ भी नवसंख्याहृत ज्ञान नवसंख्या आहृतम ज्ञानम यस्य नवसंख्या से ज्ञान हट गया दशम दान भिक्षमान भी न व्यक्ति नव को नव को देखता है तो मैं नहीं जानता है चतुष्पाद मा निराश है न साक्षात ज्ञानफलम ज्ञानफलम साक्षात होता है चतुष्पाद मा निराश है न चतुष्पाद मा है चार पाद वाले है प्रमा प्रमा है यस्या प्रमा है चतुष्पाद चत्वारो पादा यस्या प्रमा है सा प्रमा चतुष्पाद पाद से लोप चतुष्पाद हो जाएगा। चतुष्पाद माँ प्रमा चार पाद वाले उसका निराश है न प्रमा निराश है न तो निराश पूर्व प्रसंग न अच्छा निराश है न हेतु ना ये निराश प्रसंग ये टीका में है निराश है न जिया निराश करना नहीं निराश प्रसंग है नहीं तो चतुष्पाद माँ का निराश हो जाएगा निराशन हेतु ना। अभी देखो टीका में शब्द युति प्रसंख्यान आत्मान चत्वार पादायस्या प्रमाया सा प्रमा चतुष्पाद माँ चतुष्पाद हो गया। शब्द एक युति है प्रसंख्यान है निधि ध्यासन और आत्मा है अनुभव। शब्द युति प्रसंख्यान और आत्मा चत्वार पादायस्या प्रमाया ततो अपरोक्ष ज्ञानम न शब्दात कोई कहते हैं इसी प्रकार ऐसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं होते शब्द से नहीं होता जो कहते तो निराश ततो अपरोक्ष ज्ञानम ततो अपरोक्ष ज्ञानम न शब्दात हाँ कोई कहते हैं इस चार पाद उससे तो अपरोक्ष ज्ञान होगा न शब्दात चतुष्पाद माँ निराश न चतुष्पाद माँ ज्ञान न शब्दा द्वितीय के निराश प्रसंगे न तत्व वाक्यादेव साक्षात मान फलम अपरोक्ष ज्ञानमिति वक्ष्यति तनिराश प्रमाया तत्व अपरोक्ष प्रमाया तत्व अपरोक्ष ज्ञान न शब्दात इति एके तनिराश प्रसंग हाँ उसका निराश के प्रसंग आपत्ति नहीं हाँ तो ऐसा निराश जो शब्द से नहीं होता उसका निराश करने के भगवान भाष्यकार उसी प्रसंग में कहेंगे तत्व वाक्यादेव साक्षात मान फलम अपरोक्ष ज्ञान ये कहेंगे। निराश प्रसंग मतलब उसका निराश जब निराश का प्रसंग आएगा निराश का प्रकरण जब विषय आएगा उसके प्रसंग में कर्म प्रकरण में कर्म का प्रकरण आएगा तो कर्म प्रसंग में कहेंगे। कर्म प्रसंग का अर्थ कर्म की प्रसक्ति आपत्ति अर्थ नहीं जब उसके अवकाश आएगा प्रकरण आएगा कहेंगे। तो यहाँ भी चतुष्पाद माँ अपरोक्ष ज्ञान होगा ये शब्द युति प्रसंख्यान आत्मा चार पादे उससे अपरोक्ष ज्ञान होता है न कि शब्द से नहीं होगा इस कुछ कुमलों का मत है। शब्द से अपरोक्ष ज्ञान है शब्द से श्रवण मनन हो गया उसके बाद प्रसंख्यान उसका ज्ञान होने पर फिर आवृत्ति करे एक निधि ध्यासन तो मानते हैं और एक प्रसंख्यान है ज्ञान होने के बाद फिर आवृत्ति करते रहे फिर आत्मा अनुभव शब्द से अपरिचय नहीं होगा ऐसा कोई कहते उसका निराश जब करेंगे तो निराश का प्रसंग आएगा अवकाश यहाँ प्रसंग का था अवकाश प्रकरण निराश प्रसंग में क्या कहेंगे तत्व वाक्यादेव साक्षात मान फलम अपरोक्ष ज्ञानम इति वक्ष्यति वाक्य से ही मान फलम प्रमाण का फल अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा कहेंगे भगवान भाष्यकार। इसे चतुष्मा माँ निराश है न साक्षात ज्ञान फलम भगवान भाष्यकार कहेंगे। चार प्रकार है प्रमा उसका उससे ही ज्ञान होता है शब्द से नहीं होगा इसका निराश जब करेंगे निराश करके क्या कहेंगे शब्द से ही साक्षात ज्ञान फल होता है ज्ञान को फल जैसे दशम जानता है टीका में ननु अज्ञात ज्ञापक मानम अज्ञात प्रमाण तो अज्ञात ज्ञापक आत्मा से न अज्ञात अपरोक्ष संविद आत्मत्वाद ये तो अपरोक्ष ज्ञान स्वरूप है अपरोक्ष ज्ञान स्वरूप से कभी अज्ञात नहीं होगा जो स्वयं स्वयं प्रकाश मान अज्ञात नहीं होगा तो अतो न स वेद प्रमाण कस्या फिर अज्ञात ज्ञापक वेद वेद प्रमाण क्यों होगा इति आशंक्य प्रागुतम दृष्टान्त विवृणति पहले दृष्टान्त कहा था नवेति दशम नवेति दशम यथा वस्तु तो दशम मानव को दशम जो मानव के है जानता है मैं अमुक का पुत्र हूँ मेरे नाम क्या है देवदत्त मालूम जानता है ये तो जानता है किंतु दशम करके नहीं जानता है दशम वस्तु तो जो दशम है वस्तु तो दशम मानव का स्वात्मान अमुष्य पुत्रो मैत्रोस्मृति अपरोक्षम संविधान मैं अमुका पुत्र हूँ मैं मेरे मैत्र हूँ ये संविधान जानता हुआ स्व अन्यान मानव कान विश्व मानव भी नव अपने अन्य अपने से भिन्न सब को देख रहा है नव मानव का गणना मुसित से मुसी को नव मानव का गणने न मुसिता से मुसी यस्य यस्य से मुसी बुद्धि मुसी तो मुसते चोरी धट गया। नव मानव का गणन के द्वारा न गिनते गिनते मैं दशम ये भूल गया, बुद्धि मिश्रित हो गई। तो दशम स्तमिति वाक्यादृते दशम स्थिति न बेती, दशम कहाँ दशम नहीं मर गया करके। जो वाक्य को याद करेगा दशम स्तमिति, नौ गिनती करते करते दशम तो नहीं है, दशम नहीं है, लेकिन दशम स्तम से कहते समय वाक्य के बिना दशम स्मृति न बेती। तत्वधि प्रतिबंधक अज्ञान भावात, उस समय क्या क्यों नहीं जानता है? तत्व ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञान है, अपने को मैं जानता है, मैं चैत्र हूँ, अमुका पुत्र हूँ, मैं ये सब जानता है, किंतु न देख करके दशम में ये नहीं जानता, अज्ञान है। एवं इत्यादि दाष्टान्तिकम प्रपंच इति 208 में आया था। एवं एवं प्रत्येगात्मनि दशम स्तमस इत्यस्माद् यथेवं प्रत्येगात्मनि 208 में आया था ना, उसी का ही एवं इत्यादि दाष्टान्तिक क्या कथन अपविद्ध अपविद्धद्वयोपेवं तत्त्वमित्यादिना विना वेत्ति नैकलमात्मानं प्रत्यग्मोहाप्रबोधतः। अपविद्ध द्वय अपविद्ध द्वयोपे अपविद्धम द्वयम रस्मात् द्वितीय नहीं है, अद्वितीय है, किंतु तत्त्वम इत्यादिना बिना आत्मानम एकलम न वेति। अद्वितीय पर वस्तु तो है, द्वैत ही नहीं, द्वैत भाव रहित है, द्वैत भाव युक्त है, द्वैत नहीं है, अद्वितीय है, होने पर भी एवं जैसे दशम नहीं जानता हम दशम, इस वस्तु तो दशम होता हुआ भी इस पर अपविधम द्वयम यस्त द्वैत है ही नहीं, अद्वितीय होने पर भी तत्त्वम से आदि वाक्य के बिना एकलम आत्मानम न वेत्ति प्रत्येक मोहा प्रबोधत, प्रत्येक मोह से अप्रबोध ज्ञान, प्रत्येक मोहात्मक अप्रबोध ज्ञान होने से। अतः सामान्य न अपरिष्कृत से अभी, जैसे सामान्य में चैत्र अमुक का पुत्र जानता है, इस भाई ये तो अपने को जानता है, किंतु विशेषण अज्ञातत्वात् में ब्रह्म दशम जैसे नहीं जानता है, ब्रह्म सभी न ऐसे ज्ञान नहीं, आत्मन वेद प्रमाणकता है दृश्य। आत्मा तो सब प्रकार से आत्मा को जानता है सामान्य, किंतु विशेष ब्रह्म से अद्वितीय ब्रह्म से अभी ना ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वेद प्रमाण से ज्ञान होता है। ननु दशम से स्विषय ज्ञान अभावत्व अज्ञातत्व, दशम में अज्ञातत्व है क्या? स्विषय ज्ञान अभावत्व, स्विषय ज्ञान ही तो अज्ञातत्व है। आत्मन तो स्वप्रकाश से न तादृ अज्ञातत्व, आत्मा तो स्वप्रकाश है, तादृग अज्ञातत्व नहीं होगा, नहीं तम तत् कुतस्तत्र वेद प्रामाण्य, वेद प्रामाण्य आत्मा में कैसे होगा? इसे कहा यहाँ भी इस प्रकार प्रत्येक मोह प्रबोधत आत्म विषय तदाश्रय मोह प्रत्येक मोह, प्रत्येक मोह आत्म विषय तदाश्रय आत्मा विषय आत्मा विषय से और आत्माश्रय से स तदाश्रय मोह, मोह का विषय आश्रय ज्ञान प्रत्येक मोह सैव विद्यापद्यत्वात् अप्रबोध, ये प्रत्येक मोह को ही कहा अप्रबोध, विद्या अपद्यता विद्या से निवृत्त होता है वही अप्रबोध अज्ञान, अप्रबोध का था अज्ञान, तस्माद आत्मानम ऐसा नवीति इसी अज्ञान से अपने को नहीं जानता है। तो मोह शब्द कहीं तो भ्रांति को प्रयोग करते हैं, कहीं अज्ञान को भी कहते हैं, मोह मोह न मोह करेंगे मुह्यत अन्य न कर दें तो करण में अज्ञान हो जाएगा। तो क्यों प्रत्येक मोह तो आत्म विषय तदाश्रय मोह अज्ञान है, प्रत्येक मोह सैव अविद्या अपद्यत्वात् अप्रबोध, वो अज्ञान कहा, प्रत्येक मोह का अज्ञान कहा, मोह शब्द यहाँ अज्ञान के लिए, मोह अज्ञान जन्य भ्रम को नहीं, एक अज्ञान आवरण और एक विक्षेप, भ्रम को मोह भी कहते, तो यहाँ मुह्यते अन्य नहीं करके अज्ञान वही अप्रबोध अज्ञान है। प्रत्येक मोह आत्म का अप्रबोध नहीं, स्वज्ञान अभावत्व अज्ञातत्व, स्वज्ञान अभावत्व अज्ञातत्व नहीं, तत्खलु अज्ञान विषयत्व अज्ञानत्व च न, ये तत्खलु अज्ञान विषयत्व, स्वज्ञान अभावत्व अज्ञान अज्ञातत्व अज्ञातत्व मतलब विषय ज्ञात होता है विषय, अज्ञातत्व मतलब ज्ञान अभाव का ज्ञान अज्ञान का विषय, ज्ञान ज्ञान होने के पहले विषय में अज्ञातत्व रहता है, ज्ञान प्राग दशायाम विषय अज्ञातत्व। तो ज्ञानाभावत्व अज्ञातत्व नहीं, ज्ञानाभावत्व अज्ञातत्व नहीं है, तत्कालो अज्ञान विषयत्व, ये तो अज्ञान विषयत्व। अज्ञानम च न ज्ञानाभाव, यहाँ अज्ञातत्व का था अज्ञान विषयत्व, अज्ञातत्व किम अज्ञान विषयत्व, ज्ञानाभावत्व अज्ञातत्व नहीं, ज्ञानाभावत्व अज्ञातत्व नहीं तो अज्ञातत्व किम अज्ञान विषयत्व, अज्ञान विषयत्व अज्ञानम च न ज्ञानाभाव, अज्ञान ज्ञानाभाव नहीं है। क्यों नहीं? ये है जगत विभ्रम हेतुत्वात्, जगत अज्ञान से जगत भ्रम का हेतु, अभाव भ्रम का हेतु नहीं होगा। तथा च अभावान्य अज्ञान विषयत्व माम न जाना भी आत्मन्य अनुभूयते, अभाव से अतिरिक्त अज्ञान, अज्ञान अभाव से विलक्षण है, अभाव अन्य जो अज्ञान तद विषयत्व आत्मन्य अनुभूयते माम न जानामि, कुटस्थम जानासि न जानामि, माम न जानामि इति आत्मनि अनुभूयते, अज्ञानम अनुभूयते, अज्ञान अनुभूयते मतलब ये ज्ञान अभाव नहीं, माम न जानामि करके आत्मा का ज्ञान है, फिर न जानामि कर अज्ञान कैसे रहेगा? तो ये ज्ञान अभाव कैसे, माम न जानामि कहकर आत्मा का ज्ञान है, उस समय आत्मा के ज्ञान का अभाव रहेगा? ज्ञान है तो ज्ञान अभाव नहीं रहेगा, तो अभाव नहीं, तो ज्ञान है तो फिर अज्ञान कैसे रहेगा? साक्षी ज्ञान अज्ञान के विरुद्ध नहीं है, वृत्ति ज्ञान अज्ञान के विरुद्ध, माम न जानामि होता ना, यहाँ अज्ञान का साक्षी ज्ञान है, साक्षी ज्ञान अज्ञान के विरुद्ध नहीं है, वृत्ति ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। अतुगतम आत्मन वैदिकत्व, आत्मा वैदिक अज्ञान अज्ञातत्वात् अज्ञान विषय तो है। प्रत्येक मोहा प्रबोधते इति पाठेतु न वेत्ति इत्यत्र हेतु, प्रत्येक मोहा प्रबोधत प्रबोधत, ऊपर क्या है, प्रत्येक मोहा प्रबोधत, इसे तो पाठ है, किसे पाठ कुछ पाठ भेद है कि नहीं, प्रबाधत, अच्छा हाँ नीचे अप्रभा हाँ प्रबाधत है, ठीक है ठीक, प्रत्येक मोहा प्रबाधत इति पाठितु, प्रत्येक मोहा अप्रबाध, प्रत्येक मोह से अप्रबाधात बाध नहीं होने से, ये जो प्रत्येक नवेति आत्मा न प्रत्येक मोह अबाधत, प्रत्येक मोह का बाध नहीं होता है, बाध नहीं हुआ उस समय इसे ज्ञान नहीं होता है, यदि स्वयं प्रकाश ज्ञान ज्ञान है तो प्रत्येक मोह का बाध होना चाहिए, नहीं होता है, नहीं होता मतलब वो नहीं जानता है, स्वयं प्रकाश बोध होने पर भी प्रत्येक मोह का बाध नहीं होने से प्रत्येक तब विषय के ज्ञान जो ज्ञान बाध ज्ञान नहीं है, प्रत्येक मोह अप्रबाधत इति पाठे तो न वेति, न क्यों न वेति, प्रत्येक मोह का बाध नहीं होता है। भूतस्थितस्य शब्द शब्द बुद्धित्वाद आत्मनस्य अपरिच्छेत्वेन अतथात्वाद अशब्दत्वम इति आशंका, शब्द बुद्धि क्या भूतस्थित बुद्धमिष्ट जो जानना चाहता है बहुत सा है तो शब्द से उसको उपदेश करना, शब्द से उपदेश क्या किया जाएगा, जहाँ देते हैं ना प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, वहाँ प्रकर्ष प्रकाश आदि का बोधन क्यों नहीं होता है, बुभुत्सित नहीं, जो बुभुत्सित है उसका उत्तर होगा, वो चाहता है कष्ट चंद्र, चंद्र प्रातिपदी करते जानना चाहता है, तो जो उपदेश किया जाएगा बुभुत्सित का ही उपदेश होगा, उसका ही ज्ञान होगा, जो अबुभुत्सित बुभुत्सित नहीं जिज्ञास जिज्ञासा का विषय नहीं उसका बोध नहीं होता है, ये सामान्य हुआ भूषित का ही बोध होगा शब्द से, और आत्मा तो स्वयं प्रकाश सिद्ध है तो उसे भूषित है ही नहीं तो उसका शब्द प्रमाण से बोध नहीं होगा, भूषित से शब्द बुद्ध है, आत्मा से अपरिच्छत्व न अतथात्व, आत्मा तो अपरिच्छ स्वयं प्रकाश है, भूषित ही नहीं अतथात्व मतलब भूषित नहीं अभूषित, तो भूषित नहीं हुआ तो शब्द नहीं होगा, शब्द जन ज्ञान का विषय नहीं हुआ, असाधत इत्याशंका बहुत्सा भूसोच्छेद नैवास्य सदसीत्यादिना दृढ़ा प्रतीचि प्रतिपत्ति स्यात् प्रत्येक ज्ञान बाधया। भूसच्छेदिना एव सदसित्यादिना प्रतिशी दृढ़ा प्रतिपत्ति स्यात्। प्रत्यय ज्ञान बाधया, प्रत्यय ज्ञान बाधया भूसच्छेदिना एव अस्य सदसित्यादिना प्रतिशी दृढ़ा प्रतिपत्ति स्यात्। सत् सदैव समत सद ब्रह्मासि तत्त्वमसि इत्यादि के द्वारा भूसा उच्छेदना वाक्य भूसा को निवृत्त करने वाले सदस्य वाक्य उससे ही प्रतीचि प्रत्यात्मा में दृढ़ा प्रतिपत्ति प्रत्येक आज्ञान बाध से अपरोक्ष चित्त स्वभावी आत्मा तो अपरोक्ष स्वभाव सदानंदम आत्मानुभूसते आनंदम आत्मानुभूसते चित्त स्वभाव थे सदरूप आनंद आत्मा को जानना चाहता है। तस्य सांगा अध्ययन वत प्रतिवेदांत आपत तो दृष्टते भी अंग के साथ वेद का अध्ययन कर लिया जिज्ञासु सांगेन अंगी सह अध्ययन वत वेद का अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदांत आपात दृष्टते प्रतिगुपनिषद में आत्मा भू ज्ञात हुआ आपात विचार के ना ज्ञात हुआ फिर अदृष्टत्व आपात दृष्टत्व विशेषता अदृष्टता विशेषतः आनंद परिपूर्ण आनंद इत्यादि रूप से दृश्य अनुभव नहीं अहमस्मी तस्मात् आकांक्षा निवर्तक वाक्यन भूसा उच्छेदन आकांक्षा निवर्तक वाक्य से ही ज्ञान होगा। आत्मनि ज्ञान कैसे अबाधित असंदिग्ध अवबोध स्यादेव भले भूसा तो संदेह है किंतु यहाँ अबाधित असंदिग्ध ज्ञान होता है वाक्य से। नन सदादिवाक्यम अज्ञातम आत्मान विषय करोति अयुक्तम अज्ञान से विषय अभी सदासी सदसी सद्ब्रह्म त्वमसि सदैव समय दमग्रासी तत्वसी कहा ईश्वर सदसी कहा सद्ब्रह्म असि तम जो तत्वसे तद्ब्रह्म असि सदसी सद्ब्रह्म तुम हो सदसी वाक्य सदस्य में तो जो महावाक्य सद्ब्रह्म तुम हो ये जो वाक्य कहा ये ज्ञान का साधन बताया ज्ञान से होता है किंतु अज्ञातम आत्मान विषय करते कहा सदस्य वाक्य किसको ज्ञान कराएगा ज्ञात आत्मा को अज्ञात आत्मा को अज्ञात आत्मा को विषय करे अज्ञात आत्मा का तो अज्ञान विशिष्ट आत्मा है अज्ञात हो तो अज्ञान विशिष्ट न्यायमति के अनुसार घट अज्ञात होता है अज्ञान विशिष्ट घट है किन संबंध न विषयता संबंध विशिष्टता संबंध न अज्ञान विशिष्ट घट उसका ज्ञान तो अज्ञात अज्ञान विशिष्ट को वाक्य यदि ज्ञान विषय करेगा तो वाक्यार्थ ज्ञान अज्ञान को विषय भी विषय करेगा विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान कैसे होगा तो न विषय विषय करते तो अयुतम अज्ञान से आप तद विषय तो प्रश्न ज्ञान का विषय अज्ञान भी हो जाएगा क्योंकि अज्ञात तो को अज्ञात तो आत्मा को विषय करेगा तो वाक्यार्थ ज्ञान अज्ञान को विषय करेगा नहीं दंडी ने आनीय माने दंडो ना नहीं तथा विशिष्ट यदि लिया गया तो विशेषण भी आ गया विशिष्ट का ज्ञान हो गया तो विशेषण का ज्ञान हुआ तथा प्रत्येक प्रत्येक अज्ञान बाधया प्रत्येक अज्ञान का बाध करके ज्ञान होता है प्रत्येक ज्ञान को बोध करके नहीं प्रत्येक अज्ञान बाधया आत्म उपलक्षण अज्ञान बाधेन आत्मा में उपलक्षण रूप से अज्ञान है अज्ञान विशेषण रूप से नहीं उपलक्षण रूप से है उसका बाध करके आत्मा ने उपलक्षित वाक्य तो ज्ञान मिश्र अज्ञान से उपलक्षित आत्मा का ज्ञान होगा अज्ञान उपलक्षण तो ज्ञान होते समय अज्ञान का बाध हो जाएगा जो उपलक्षण का बाध हो जाएगा उपलक्षण नष्ट होता है अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञात आत्मा का तो अज्ञान है ना उपलक्षित आत्मा अज्ञान है ना उपलक्षित आत्मा उपलक्षण तो वाक्य तो ज्ञान हो जाएगा आत्मा उपलक्षण अज्ञान का बाध करके उपलक्षित आत्मा नहीं वाक्य तो ज्ञान होगा तत्र तन्न अज्ञान समय था इसलिए अज्ञान उपलक्षित आत्मा को विषय करेगा तो अज्ञान में विषयता नहीं है विशिष्ट नहीं मान कर उपलक्षित कहा। न शोधित पदार्थ से वाक्यार्थम जिज्ञास मानस वाक्या तद्धृति ब्रुवता संन्यास से ज्ञानांगत्व अपेक्षित शोधित पदार्थ शोधित पदार्थ से अधिकारी न तस्य वाक्यार्थम जिज्ञास मानस वाक्या तदि तब पदार्थ शोधन हो गया वाक्यार्थी की जिज्ञासा है संभव है पदार्थ शोधन तो हो गया किन तत्व सिद्धि वाक्य जानना चाहता है एक तो कैसे होगा जिज्ञासा मानस्य वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा वाक्य तद्धृति का ब्रुवता तो फिर ज्ञान होगा तो संन्यास ज्ञान का अंग नहीं होगा संन्यास से ज्ञानांगत तो उपेक्षितम, जिज्ञासा है पदार्थ शोधन हो गया वाक्यादि ज्ञान हो गया तो सन्यासी की आवश्यकता नहीं हुई। उपेक्षितम तथा च महावाक महा ब्रह्मावाप्ते तो तत्याग इति प्रतिज्ञानी, ब्रह्मवाप्ति ब्रह्म प्राप्ति के लिए तत्याग कर्म त्याग, ये कोई संख्या है क्या श्लोक? तथा च ब्रह्मावाप्ते तो तत्याग इति प्रतिज्ञानी तत्र अठर एक है खाली अठर भी हो सकता है। प्रत्यय यथात्म धीरे व प्रत्यय अज्ञान हानिकृत सा च आत्मोपतित नान्य द्वांत तथा प्रत्यय अज्ञान हानिकृत है, ये क्या है अभी? तत्याग ब्रह्मावाप्ति तो तत्याग इति प्रतिज्ञानी, ब्रह्मावाप्ति तो तत्याग ये आया खाली अठर में, ये तो अलग है। हाँ वो नहीं है, अन्य का ही होगा। पहले आया सन्यास के विषय विचार आया, ये आगे आएगा ऐसे में सन्यास के लिए नहीं आया। सन्यास के विषय में अभी तो नहीं आया, जब आए सन्यास विषय होगा। क्या था? हाँ वो तो नहीं, नहीं सन्यास नहीं, ये तो चाहिए सन्यास तो ये आगे आएगा। सन्यास ब्रह्म प्राप्ति के लिए सन्यास ऐसा आया है, हाँ आगे आएगा, अभी नहीं आया, अभी थोड़े से में आएगा। उसमें क्या आगे आएगा? हाँ उसमें आया, अभी एक कोई लिखा था कब आएगा करके, सर्वप्रयम इत्यादि आया था एक से, और ये इसको लिखो फिर नोट करो फिर कभी आएगा। ये क्या दिया? ब्रह्मावाप्ति तो त्याग, ब्रह्मावाप्ति तो त्यागी प्रतिज्ञा हानि, प्रतिहानि तत्र निःशेष निःशेष कर्म संन्यासो वाक्यार्थ ज्ञान जन्मने तस्यारादुपकारित्वात् सहायत्वाय कल्प्यते। निःशेष कर्म संन्यासो वाक्यार्थ ज्ञान जन्मने सहायत्व न कल्प्यते तस्य आराध उपकारित्वात्। निःशेष कर्म संन्यास वाक्यार्थ ज्ञान जन्मने सहायत्व न कल्प्यते तस्य आराध उपकारित्वात्। कर्म संन्यास वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति के लिए सहायत्व न होता है, वो कर्म संन्यास को कहा आराध उपकारित्वात्। आराध शब्द मीमांसा में जो आया सन्निपत उपकार का आराध उपकार का दो कहा, आराध शब्द का तो दूर या समीप है दो नहीं, तो वहाँ सन्निपत उपकार का आराध उपकार में आराध का क्या तो होता है? दूर दूर होता है। एक सन्निपत उपकार होता है ब्रीहादि, आराध उपकार प्रयाज आदि, किंतु यहाँ आराध का अर्थ समीप लेना लेकर के अभी देखो तो यहाँ सन्निपत आराध उपकार का अर्थ क्या? सन्निपत उपकार का सन्निपत पड़ेगा कैसे? तथा संन्यासस्य ज्ञान साधन श्रवणादि सहायते हेतु महा, संन्यास ज्ञान साधन श्रवणादि का सहाय, ज्ञान साधन श्रवणादि, श्रवणादि के सहाय हो गया संन्यास। तस्य विहित संन्यासस्य समाधिवश ज्ञान प्रति सन्निपत उपकार कत्वादित्यर्थ, समदमादि जैसे ज्ञान के प्रति सन्निपत उपकार का, विहित संन्यास भी ज्ञान के प्रति सन्निपत उपकार का, तो आराध उपकार का जो देह उसका अर्थ सन्निपत उपकार करना है। जो आराध उपकार मीमांसा में पारिभाषिक उसमें नहीं लेना, अर्थ लेना। आगे भी है इस पर नहीं तो स्वयं बड़ा बिल्कुल आराध उपकार का तो प्रसिद्ध है सन्निपत उपकार। तस्य सन्निकृष्ट उपायते मानमः, तो संन्यास सन्निकृष्ट उपाय है, प्रमाण बताते हैं। तो त्याग, त्याग वही सर्वेषां मोक्ष साधनमुत्तमम्, त्यजते वही तज्ञेयं त्यक्तो प्रत्यक परम पदम्। अवतरण क्या क्या दिया, तस्य सन्निकृष्ट उपाय थे मानमाह, संन्यास सन्निपत उपकार के है, इसके लिए प्रमाण वार्तिकार कहते हैं। प्रमाण कहते मतलब स्वयं अपने वाक्य नहीं है, हैं हेतु क्या दिया, मुद्रित मुद्रित है, मान नहीं, अच्छा हाँ तो टिप्पणी दिया मान को लेकर के। प्रमाण महा कहने का अभिप्राय क्या है, प्रमाण वार्तिकार कहते हैं, वार्तिकार प्रमाण कहते मतलब अपने वाक्य नहीं, ये टिप्पणी दिया। इदम वाक्यम स्मृतिगतम न तो वार्तिक कार्यम इति सूच्यते, ये तो प्रसिद्ध है, त्याग ही सर्वेषा मुख्य साधन उत्तम त्यजते भी तजियम त्यक्तु प्रत्येक परम पद, ये स्मृति वाक्य अलग है, ये वार्तिकार इसको प्रमाण से देते हैं, ये वार्तिक के अंतर्गत नहीं, वार्तिकार प्रमाण देते हैं, इसे मान माह प्रमाण कहते वार्तिकार, वार्तिकार प्रमाण कहते मतलब अपने वाक्य का प्रमाण नहीं है, ये तो स्मृति वाक्य है। तो किसी स्मृति का क्या है, मोक्ष मिशन सदा कर्म, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, तो ये इतने अंत प्रमाण हो सकता है, त्यजते ही तजियम त्यक्तु प्रत्यय परम्पर, इतने अंश प्रमाण होगा, हाँ ये स्वयं आप है त्याग भी सर्वेशम, इसलिए ये ठीक है, इसे भी होगा, ये त्याग भी सर्वेशम मुख्य साधन उत्तम हेतु हो गया, और त्यजते भी तजियम व्यक्ति परम्पतम ये प्रमाण है। तो मोक्ष साधनम जो दिया है, मोक्ष साधनम उत्तम, संन्यास मोक्ष साधन कैसे होगा, संन्यास मोक्ष का मोक्ष शब्द न तद हेतु ज्ञानम लक्ष्यते, मोक्ष शब्द क्या है ना, ज्ञान का है तो संन्यास नहीं कि मोक्ष का साधन। उत्तमम इति सन्निकृष्ट उक्ति, मोक्ष साधनम उत्तमम, उत्तम साधन है मतलब सन्निकृष्ट है, सन्निकृष्ट उपकार हुआ, किमित सर्वकर्म त्याग हो ज्ञानम प्रति सन्निकृष्टम साधनम, संन्यास ज्ञान के प्रति सन्निकृष्ट साधन क्यों, कर्माणि व तदेत क्यों न स्यु, कर्म क्यों नहीं होगा, इतः त्यजते ही तजियम त्यक्तु प्रत्येक परपदम, नहीं कर्माणि अनुतिष्ठन कर्ता भोक्ता हम इति मन्यमान, क्रियादि संबंध विकलम आत्मान आकलितुम अलम विरोधात, यदि भाव जो कर्म अनुसार करता है मैं कर्ता भूता मानता है, क्रियादि संबंध विकलम क्रियादि कारकादि संबंध निष्क्रिय आत्मान आकलित निश्चयत्वम न अलम समर्थन विरोधात, इसे त्याग ही सन्निकृष्ट साधन अर्थात यहाँ सन्निपत्ति उपकारक हुआ संन्यास। कर्म त्याग से ज्ञान हेतु ते वक्षमाण युक्ति संवाद दर्शयति, कर्म त्याग ज्ञान हेतु या युक्ति देखते हैं, श्रुति संवाद, हाँ वक्षमाण श्रुति संवाद कहेंगे, शांत शांतो दांत इति तथा सर्वत्याग पुरसरम उपायमात्म विज्ञाने श्रुतिरेवाब्रवीत स्वयं। शांतदांत समाहित भूत श्रुति वाक्य आगे आएगा, सर्वत्याग पुरसरम उपरत सत्य सर्वत्याग पुरसरम आत्मविज्ञाने उपायम श्रुतेव स्वयं अब्रवीत, श्रुति कहती तत्र तावत् उपरत पदेन नित्य नैमित्तिक त्यागम उक्त्वा, उपरत कह करके तत्पूर्वकम आत्मानं पश्यति ज्ञान वदन्ति श्रुति, तत्पूर्वकम उपरत होकर के आत्मानं पश्यति स्वयमेव तत्र कर्मत्यागम उपायम उक्तवती, कर्मत्याग उपाय कहती समाधि समभिव्यहारात् समदम आदि सांतु दांतु कहा ऊपर तेर ज्ञान उपाय तो प्रत्ययाद उपरते ही ज्ञान का उपाय हुआ उपरत श्रुत्याच अच्छा उपरति सांत दातो उपरत उपरत श्रुत्याच आग्नेय अष्टकपाल इत्यादिवत ज्ञान साधन संन्यास विवक्षित उत्पत्ति विधि आग्नेय अष्टकपाल आदि में विधि वाक्य नहीं है विधि नहीं है अश्रीमान दश पुनर्वासाभ्याम यजेत सर्ग काम यह अधिकार विधि है किंतु आग्नेय अष्टकपाल इत्यादि आया अमावास्याम पूर्णमास्याम इसे वाक्य आया वहाँ जैसे विधि कल्पना करते हैं क्योंकि आगे अधिकार वाक्य में दस पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजित आया वहाँ जैसे विधि है यहाँ भी ज्ञान साधन संन्यास में उत्पत्ति विधि विवक्षित है विधि अश्रवण होने पर भी संन्यास शांत दांत उपरत तिचु समाहित होता आत्मने आत्मन पश्यति वहाँ विधि है वहाँ विधि होने से ज्ञान साधन संन्यास में भी विधि कल्पना करनी चाहिए वहाँ दस वनवासाभ्याम यजेत जो है उत्पत्ति विधि नहीं है दस वनवासाभ्याम यजेत स्वर्गकाम प्रसिद्ध है उत्पत्ति विधि नहीं उत्पत्ति विधि तो अलग अलग है आग्नेष्टाकपाल आग्नेय अग्निशमय उपासव का कर्म बाकी अलग अलग है और दो तीन तीन त्रिक करके वहाँ अधिकार स्वर्ग काम फल बताने के लिए स्वर्ग दश पूर्णवासाभ्याम यजेत ये दश पूर्णवासाभ्याम यजेत कह करके वहाँ स्वर्ग फल बताया स्वर्ग काम विधि वहाँ है होने से यहाँ भी जो पहले वाक्य है उसमें भी विधि अश्रवण होने पर ही उत्पत्ति विधि मानते हैं इसी प्रकार यहाँ भी पश्चेत में विधि होने के कारण संन्यास में भी विधि कल्पना करनी चाहिए विधि विवक्षित उत्पत्ति बाह्य हाँ ये चित्त एकाग्रता करते प्रति कहीं कहीं वाचस्पति तो संन्यास नहीं मानते तो गृहस्थ है हाँ हाँ ऐसे करते हैं हाँ आश्रम कर्म करना वो संन्यास को नहीं मानते क्योंकि स्वयं गृहस्थ है तो संन्यास को नहीं करके प्रति मतभेद है संन्यास नहीं कर इसे कहते हैं तो मुख्य मत है अपने संन्यास मत जिस भाषिकार कहते भाष्यकार मत है नहीं आश्रम तो मानते हैं अरे मानते किंतु आश्रम कोई जरूरी नहीं है उसके संन्यास के बिना ज्ञान नहीं होगा इसका अर्थ हो जाएगा अधिकार नहीं वेदांत श्रवण करने के लिए क्योंकि ऊपर यदि कहेंगे समाधि षटक में ऊपर ऊपर आया तो उसके बिना वेदांत श्रवण करने का अधिकार ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा उनका कहना कि ठीक है संन्यास नहीं उसे ज्ञान ज्ञान तो हो सकता है तो ज्ञान होगा तो नहीं किंतु मुख्य सिद्धांत के अनुसार हाँ मुख्य मत के अनुसार कहते संन्यास अभी नहीं तो पूर्वजन में हुआ था लेकर गया संन्यास और मुख्य तो वो है वहाँ वो संन्यास है मुख्य स्वतः संन्यास है ज्ञान हो गया था तो ज्ञान साधने के लिए श्रवणादि जनकादि में भी श्रवणादि तो आया श्रवण मननादि है तो भी ऐसा मानते हैं सन्यासी के लिए अधिकार मानते हैं ज्ञान साधने के लिए उसके लिए सन्निपत्य उपकार भी माना तो वो कारण ही है वही इसमें बताएंगे सन्यास नहीं तो आश्रम कर्म करें चित्त विक्षेप होगा चित्त विषय उनसे ज्ञान नहीं हो सकता है इसे सन्यास विधान किया गया और जिसका किस कारण से पहले से एकाग्रता ही है तो योगाभ्यास सगुण विद्या से है उसके लिए उस चित्त विषय में ज्ञान हो सकता है कहीं कहीं व्यतिक्रम तो होता है अपवाद है उत्सर्ग है संन्यास शांत दांत स्वयमेव कर्म त्याग उपाय मुतवती समाधि सम व्यवहारात उपरतर ज्ञान उपायत्व प्रत्ययात उपरत श्रुत्या से हो गया तत्रैव वाक्यांतरमा प्रवृत्ति प्रवृत्तिलक्षण योगो ज्ञान संन्यासलक्षण तस्मा ज्ञान पुरस्कृत्य सन्यासेदिह बुद्धिमान। योग प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति लक्षण यस्य योग युज्यते अनेन योग कर्म है, ज्ञान संन्यास लक्षण तस्मात् ज्ञान पुरस्कृत बुद्धिमान यह संन्यास प्रयुज्यते अनेन युज्यते अनेन इति योग कर्म तेन ही पुमान फलेन संबध्यते फल स्वर्ग आदि फल है सब प्रवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति रागातिपूर्वक व्यापार प्रवृत्ति स तस्य लक्षण हेतु किसके स्वर्ग आदि के लिए कर्म रागादिपूर्वक व्यापार हो गया प्रवृत्ति सतस्य लक्षणम प्रवृत्ति लक्षण योगो योग का अर्थ क्या कर्म तो कर्म है विषय में रागादिपूर्वक व्यापार प्रवृत्ति लक्षण है योग मान फल फल कर्मेण फल संबंधित योग युज्यते अनन्ति योग कर्म हो गया कर्म से फल होता है तो प्रवृत्ति लक्षण ऐसे प्रवृत्ति है लक्षण इसका लक्षण है व्यापार सतस्य लक्षण लक्षण क्या फिर हेतु कर दिया प्रवृत्ति रागादिपूर्वक व्यापार रागादिपूर्वक व्यापार सैव हेतु कर्म का हेतु रागादिपूर्वक व्यापार करे तो कर्म निष्पन्न होगा ठीक है कर्म होने के लिए व्यापार करेगा रागादिपूर्वक व्यापार पुरुष व्यापार व्यापार से याग संपन्न होता है यागादि धर्म कर्म कहेंगे तो कर्म होने के लिए प्रभु रागादिपूर्वक व्यापार व्यापार उसका हेतु ही किसका कर्म का प्रभु लक्षण योग योग होते कर्म युज्यतन योगार्थ कर्म और कर्म हो या प्रभुत्व लक्षण प्रवृत्ति है लक्षण यस्य लक्षण हेतु और प्रवृत्ति मार्ग कह देते पुरुष की प्रवृत्ति मात्र तो कर्म नहीं ना प्रवृत्ति से कर्म होगा प्रभुत्व होकर ही कर्म होता है इसे प्रवृत्ति हेतु बताया क्या प्रवृत्ति लक्षण कर्म ज्ञानस्य विशेषण ज्ञानम संन्यास लक्षण कर्म ज्ञान विभागे फलित तस्माद ज्ञानम पुरस्कृत संन्यास ज्ञान को सामने करके संन्यास तरी मुक्ति कारणम ज्ञान उद्देश्य सर्वे प्रवृजय मुक्ति कारण ज्ञान के उद्देश्य सब संन्यास ले रही थी आसंग मुक्तेश्च मुक्तेश्च बिभ्यतो देवा मोहेनापि दधुर नरान ततस्ते कर्मसु उद्युक्ताः प्रावर्तन्ता विचक्षणाः मुक्तेश्च देवः मुक्तेश्च बिभ्यतः नरान् मोहेन अपि दधु ततस्ते कर्मसु उद्युक्ताः अविचक्षणाः प्रावर्तन्त प्रभुत्व होते कर्म में मुक्ति से डरते हैं देवता मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे डरते हैं मोह अज्ञान से ढक देते हैं इसलिए अज्ञानी लोग कर्म से प्रेरित होते कर्म संन्यास नहीं करते देवा ही मनुष्यान पशुवध उपभुंजत भो करते हैं यथा पशु एवं स देवानाम वृदाने में आया अतः मनुष्य ज्ञानवंतश्चेत मुच्चेरन इति तन्मुक्ति ज्ञान वाले हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे तन्मुक्ति निमित्तीकृत्य पशुभावा निवृत्ति तेषाम आलोचयन तो भया भागिन मुक्त हो जाएंगे तो मुक्ति के कारण क्या होगा अपने जो पशुभाव है पशुत्व अपने स्वनिरूपित पशुत्व से निवृत्ति हो जाएगी ये देखते हुए भय भागे ना देवता लोग भय करते ये मुक्त हो जाएगा तो हमारा पशु नहीं रहेगा ते मोह है ना अब ढाक देते मोह के शिकर्ता हम इत्यादि ना तान आच्छादित बंत देव मनुष्य को ढाक देते अज्ञान से ते चेन आच्छन्नवाद मोह से आच्छादित होकर के कर्ता भूता मान कर कर्मसु प्रवृत्त होते संसार फलेशु संसार फल केशु तात्पर्यतः प्रवर्तन्ते विवेक रहित होकर अज्ञानी देव पशुत्वम अत्यजंत देवता के पशुत्व अपने में है उसको छोड़ते नहीं प्रवृत्तिम चक्रु प्रवृत्त प्रवृत्त है तथा च पारिव्राज्यम न अप्रयत्न प्राप्य मित्य अर्थ, इसे पारिव्राज्य बिना प्रयत्न संन्यास भी हो जाना सरल नहीं है, संन्यास में विघ्न आता है। ये भागवत आदि क्या है, संन्यास के समय में अपने गृह के लोग भी बंधु बांधव देवता लोग अपने बंधु बांधव रूप से उपस्थित हो जाएंगे। कहीं शास्त्र में आया संन्यास के समय देवता लोग अपने बंधु बांधव रूप से आगे उपस्थित होकर विघ्न कर देंगे, वो आकर ले ले चलो तुम ओम।